This is the old-fashioned love song. Here we go. Listen up. Just an old and love song. Passion music, oh, oh. Just an old-fashioned love song. Bez pośpiechu, ciut leniwie i miarowo, w natchnionym skupieniu poety. Płynnym ruchem odsuwam jej majtki na bok, żeby zmieścić w pralce też swoje skarpety. Więc co myślałeś, no? Nie mam powiedzieć co. Stary, to proza życia niestety. Jak masz dyżur, ziom, ona wychodne to pranie, sprzątanie i tłuczesz kotlety. Byłeś z kumplami na trasie w weekend? Byłem, kochanie, no, ale to praca. Praca, powiadasz, oj taka ciężka i taki zmęczony, ty po niej wracasz. Łóżeczku w hotelu miało ziarenko grochu, chrapał może kolega. I droga się dłuży i tęskno za domem, smuci się ciągle mój biedak. Wie co jest grane, rzucone zostało wyzwanie. Wykonaj, zakładam mundur, misja specjalna. Na koniec to będzie nagroda. Oh, yeah. Za młodym biegam z pełnym talerzem. Muszę być dinozaurem, wiesz? Jak się zapomni, to go futruje. Sprytny plan, główka pracuje, co nie? Córka jest starsza, emancypancka. Gada jak stara, a to czwarta klasa. Posprząta później, bo ma teraz plany. Jak wejdę w dyskusję, wyjdę pokonany. Idziemy w teren z młodym rowerem. Skąd tyle mocy w tak małym ciele? Nóżki boleją, gdy trzeba wracać. Niosę syna, rowerek i w kieszeniach kamienie. Dzieci w piżamach, dzisiaj był drugi, walczyłem dzielnie, medale przypięte, wygrana. I wraca ona, jak świte zianka, oczy w nich blask księżyca. Usta tak pełne i subtelny uśmiech, cała jest jak obietnica. Suknia spływa tak gładko po ciele, jestem zazdrosny, że jej dotyka. Skórzana kurtka i super stary, kobieta mojego życia. Stoję naprzeciw jak Leonidas, klata jak Atlas, stres, pumy, klapki, Alina, zgadki, satyna, mina jak macho skina, dumny jak paw, co widać, nie widać? Milka z żelkami, ich agendazy na serial, gra wstęp na start. Wieczór jest nasz, jesteśmy sami i damer, romantyzm pasuje nam. Pełen emocji, pełen zapału, zasypiam w trzeciej minucie serialu. Just an old-fashioned love song. Just an old-fashioned love song.